Jesus, men ora è in evitai, men ora è in Jesus, a sarve mia e foi via leo antena. A sarvegna e foi via leo. Menorea in gitai, menorea in gitai, menorea in Jesus, menorea in gitai, menorea. Antena ginchaleo a sarvegna e foi via leo antena ginchaleo Hallelujah! Still in time of time. Arpegin al Jesus. As arpegin al Fwy ala Ysgi mae'n o'r ein eich fel lwg o'n o'ch chi Mae'n o'r ein eich gytai Mae'n o'r ein eich Jesus Mae'n o'r ein eich gytai Men o'r ein eis Ys ti ddim tatio'n asar? How to touch? Asar ben It's so beautiful Ixiabir mader yaw Ys ti zamrulat Hallelujah Asar Ys ti arrafachu bagan uchi Ndi dresimil raf tustani alena Asar fehenya Asar fehenya Kalam mekwezwez autotona hallelujah Asar fehnyal Yesuse Asar fehnyal foi beyala antena Esi asar fehnyal belut Asar egrachin yetim yetim kemiregtebet sibsib baderegen hallelujah yalla antena asar fehnyal Asar fe Yegisa sararu igermenyal yegita sarau igermenyal ogenochi indit argo ndasarf kemekbesbes what is ya kemalet lenyam reft setton lelochinim degmo tiru bilo angetachinin qana adirgen minnidibetin rist degmo adirgo menfes kedusin setten መዳናችንን እንኳን በመንጠራጠርበት ጊዜ እየመጣ ነው በእውነት ጌታ ይወድሃል እግዚአብሔር አብ ይወድሃል ለዛ ደሞ ልጅን ሰጥቷል ሚሊዮን ያንን መንፈስ ሰጥቷል ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ደሞ ለትለት በዚህ መንፈስ እንድንሞላ ይናገራል ስለዚህ በዚህ ሰዓት አሳርፈኛል ይያላችሁ ስትዘምሩ ዩር እላያችሁ ላይ ፕሮክሌም የምታደርጉት ነገር አለ አርፍ ያለው ባንተ የተነሳ whatever is going on around me አርፍ ያለው የሰጠኝን ተስፋ በማይበት ጊዜ አርፍ ያለው ይያልን ምን እናገርበትን ድፍረት ይሰጠናል ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄ ህያው የሆነ መንፈስ it's not an energy it's some sort of cloud or something እርሱኖ አዝናኝ ነው አሳረፈን ጌታ ሃሌሉያ